Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 lutego. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Były prezes oraz członkowie zarządu PKP Cargo zatrzymani pod zarzutem niegospodarności. Z powodu braku położnych wstrzymano przyjęcia na porodówkę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Po południu na unijnej naradzie w Brukseli dyskusja o reformie sądownictwa w Polsce. Były prezes oraz członkowie zarządu PKP Cargo zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Lublinie mają usłyszeć zarzuty niegospodarności. Śledczy twierdzą, że w wyniku działań zatrzymanych spółka poniosła straty sięgające ćwierć miliarda złotych. Wstrzymane przyjęcia na porodówkę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Powodem jest zbyt mała liczba położnych. USK przestał przyjmować rodzące pacjentki, bo 30 położnych z kliniki neonatologii i kliniki perinatologii jest na zwolnieniu lekarskim, mówi dyrektor szpitala Marek Karp. Powstała sytuacja na tyle kryzysowa, że podjąłem decyzję, żeby wstrzymać porody w szpitalu. Dopóki sytuacja się nie unormuje, nie podejmę ryzyka otworzenia szeroko drzwi, żeby tutaj kobiety rodziły. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy USK Barbara Kruszewska mówi, że większa liczba kobiet przebywających na zwolnieniach lekarskich to efekt przemęczenia. Mamy wiele bardzo przyjęć, oddziały są bardzo obciążone pracą. Jest na pewno personel przemęczony, co jest efektem zachorowań, co nie pozwoli stać na stanowisku pracy, aby też nie rozsiewać infekcji matce i dziecku. W szpitalu klinicznym nikt nie zgłaszał akcji protestacyjnej, ale nieoficjalnie wiadomo, że od dłuższego czasu położne domagają się podwyżki wynagrodzeń. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Rodzące pacjentki kierowane są do szpitala wojewódzkiego. Około 15:00 dyskusja o reformie sądownictwa w Polsce na unijnej naradzie w Brukseli. To ostatni punkt spotkania ministrów do spraw europejskich 28 krajów. Przed rozpoczęciem spotkania wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans negatywnie ocenił sytuację w naszym kraju. Wiceszef komisji był pytany o to, co zmieniło się w Polsce od czasu ostatniej dyskusji ministerialnej. Niestety niewiele się zmieniło i niektóre sprawy nawet się pogorszyły. Frans Timmermans zapowiedział też, że sprawdzi informacje o postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce, którzy skierowali pytania do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Polski sędzia jest także europejskim sędzią. Nikt nie powinien ingerować w prawo sędziego do składania pytań, jeśli to okaże się strukturalne. Problemem, że sędziowie są obejmowani postępowaniem dyscyplinarnym, bo kierowali pytania do Trybunału w Luksemburgu, Komisja Europejska będzie musiała działać. Wiceszef komisji powiedział, że poinformuje dziś unijnych ministrów o przypadkach postępowań wobec sędziów. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Atak na załogę karetki pogotowia w Gdańsku Nowym Porcie. Pijany i agresywny pacjent uderzył jednego z ratowników medycznych, drugiego podduszał. Rzucił się na załogę karetki, gdy ta przyjechała udzielić pomocy 47-latkowi, który miał źle się poczuć, mówi Karina Kamińska z gdańskiej policji. Zaczął wyzywać ratowników, ubliżać im. Jednego z nich miał chwycić za szyję, drugiego uderzyć. Policjanci zatrzymali 47-latka i doprowadzili go do policyjnego aresztu. Ten mężczyzna miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Usłyszał zarzuty znieważenia ratowników medycznych i naruszenia ich nietykalności cielesnej. Grożą za to 3 lata więzienia. Uroczysty koncert upamiętniający setną rocznicę pierwszego posiedzenia Sejmu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości już dziś odbędzie się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W programie kompozycje m.in. Henryka Mikołaja Góreckiego, Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego czy Stanisława Moniuszki. Koncertu będzie można wysłuchać na antenie radiowej dwójki, początek o 19:00. Trwa dogaszanie pożaru składowiska elektrośmieci w Micigoździe w województwie świętokrzyskim. W akcji uczestniczy 90 strażaków, mówi kierujący akcją zastępca miejskiego komendanta Straży Pożarnej w Kielcach Mariusz Góra. O 2:14 mieliśmy zgłoszenie o pożarze. Dyżurny zadysponował na miejsce z 21 właśnie zastępów Straży Pożarnej. Dym jest toksyczny, na szczęście akurat wiatr mamy w kierunku wysypiska, czyli nie w kierunku miejscowości. Natomiast na tyle jest pożar opanowany, że już nie zagraża to mieszkańcom. Właściciele domów w pobliżu składowiska twierdzą, że na terenie zakładu było bardzo dużo odpadów. Ich samych obudziły w nocy samochody strażaków. Okropny dym, słychać było wybuchy. Wyszedłem tu na drogę, dość gęsty, czarny dym w kierunku Piekoszowa, Kielce był skierowany. No czuć było dzwon. Wczoraj jechałem tam samochodem, to strasznie było napchane. Hałdy na placu, jedynie tir mógł wjechać jeden. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar. Kłopoty na rzymskim lotnisku Ciampino. Przed 8:00 rano pożar wybuchł w magazynie w podziemiach portu.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 9 minut po południu. Ugrupowanie Kukiz 15 proponuje nową ustawę zwaną antykorupcyjną. Celem nowego prawa jest wyeliminowanie z życia publicznego osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Ale nie tylko. Ustawa zawiera rozwiązania, które korupcję mają ograniczać. Paweł Kukiz zaapelował do wszystkich posłów o podpisywanie się pod projektem. Kukiz 15 proponuje, by osoby skazane za korupcję miały zakaz pracy oraz zakaz zajmowania funkcji w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych. Takie osoby byłyby również pozbawione biernego prawa wyborczego, zatem nie mogłyby kandydować do Sejmu, Senatu czy też samorządu. Wobec takich osób będzie można również orzec zakaz dożywotniego ubiegania się o zamówienia publiczne. Zgodnie z projektem partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia rejestrów wpłat na cele partyjne oraz rejestru umów. Rejestry mają być jawne. Ponadto jednym z pomysłów są ograniczenia dla posłów, senatorów dotyczące pracy w spółkach Skarbu Państwa. Ustawa wprowadza zakaz takiej pracy przez rok po wygaśnięciu mandatu. Jak podkreślają liderzy Kukiz 15, wszystkie ugrupowania polityczne mają wypisaną na sztandarach walkę z korupcją. Tak więc liczymy, że nasza ustawa antykorupcyjna spotka się z szerokim poparciem. Dziś pytanie, czy ustawę autorstwa Kukiz 15 należałoby przyjąć? Czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Witam Pana, Panie Marszałku, kłaniam się. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Co do zasady, uważa Pan, że poszerzanie, zwiększanie dolegliwości kar dla osób, którym udowodniono przestępstwa korupcyjne, będzie pełniło rolę prewencyjną? Taka osoba pomyśli być może, o mój Boże, nie będę mógł, mogła startować do Sejmu, to może wstrzymam się z tą korupcją. Znaczy, nie tylko nie będzie mogła startować do Sejmu, ale w ogóle będzie miała bardzo ograniczone możliwości pracy, dlatego że my chcemy wprowadzić też zakaz pracy we wszystkich instytucjach publicznych. Znaczy, wychodzimy z założenia, że jeżeli ktoś jest skazany za przestępstwo w ruchu drogowym i odbiera mu się dożywotnio prawo jazdy, bo są takie możliwości, jeżeli ktoś jest skazany za nadużycia w pracy z dziećmi i jest pozbawiony możliwości tej pracy z dziećmi. Tak samo osoba, która jest skazana za korupcję, a jest na przykład funkcjonariuszem publicznym, no powinna być dożywotnio również pozbawiona możliwości pełnienia tego typu funkcji. Zgoda, tyle tylko, że to dzieje się w sytuacjach wyjątkowych. Jeśli dobrze pamiętam, opisuje to artykuł 44 kodeksu karnego i dzieje się to, mówimy o tym orzekaniu na zawsze zakazu prowadzenia utraty prawa jazdy, zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, tylko w sytuacji, kiedy to dzieje się po raz drugi. Tak więc to są sytuacje szczególne. A Państwo proponują to już po pierwszym prawomocnym, jak widzę, wyroku. Osoby skazane za przestępstwa korupcyjne będą pozbawiane biernego prawa wyborczego. Rozumiem, że dziać się to ma automatycznie. Nie będzie to leżało w gestii sądu. To znaczy, my wprowadzamy do kodeksu karnego nowy środek karny, który jest połączeniem regulacji już obecnie istniejących, natomiast wprowadzamy obligatoryjność wyeliminowania trwałego takiej osoby z życia publicznego. Czyli sąd nie może, a musi orzec taką karę. Tak jest. I powiem może dwa słowa o historii tej ustawy, dlatego że to jest pierwszy tego typu kompleksowy, antykorupcyjny projekt w historii najnowszej Polski, a on wynika z naszej bliskiej współpracy z Ruchem Pięciu Gwiazd, rządzącym obecnie ugrupowaniem we Włoszech, które wprowadziło tego typu ustawę w grudniu ubiegłego roku. Natomiast polska tradycja prawa karnego zna również bardzo surowe przepisy w tym zakresie, bo chciałem przypomnieć, że za II Rzeczpospolitej urzędnik skazany za korupcję miał groźbę nawet kary śmierci. I to były oczywiście bardzo, bardzo drastyczne przepisy. Natomiast my idziemy w kierunku też radykalnego zaostrzenia sankcji, a do tego dokładamy element jawności, przejrzystości życia publicznego, dlatego że, tak jak pan redaktor na wstępie zaznaczył, to chcemy na przykład, żeby partie na bieżąco pokazywały, kto wpłaca dla nich pieniądze i że publikowały rejestr umów, które zawierają z zewnętrznymi podmiotami. No tak, a w czym te propozycje, skoro już przy tym pomyśle jesteśmy, różnią się od aktualnych rozwiązań? Bo przecież partie polityczne składają sprawozdania finansowe, są z tego rozliczane, mogą być pozbawione, co się zdarza, na przykład dotacji ze Skarbu Państwa. To w czym różnica? Jak pan redaktor pewnie wie, Kukiz 15 jest jedynym ugrupowaniem w Sejmie, który zrzekł się subwencji w wysokości 30 milionów złotych, nie rejestrując partii. Natomiast staraliśmy się pilnować, w jaki sposób partie wydają pieniądze podatników i wielokrotnie w trakcie tej kadencji pytaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej partii, na przykład ile kosztowała jakaś konwencja Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej, czy ile kosztowały na przykład klipy, które prawda partie, klipy wideo, które publikują. I co, były kłopoty z odpowiedzią? Nie było nigdy żadnych odpowiedzi, panie redaktorze. To znaczy, wydają pieniądze podatników, natomiast nie chcą mówić, na co to wydają i ile wydają. A taki rejestr ma być prowadzony na bieżąco, ma być jawny, także w każdej chwili będzie można zajrzeć do internetu i sprawdzić, ile kosztował billboard. Na przykład, prawda? Dokładnie tak. To znaczy, mają być publikowane w biuletynach informacji publicznej. Kukiz 15 w ogóle prowadzi taką kampanię od 3 lat jawności wydatków, w sensie zamieszczania rejestrów umów. Bo te rejestry umów instytucji publicznych teoretycznie są dostępne na wniosek. A my chcielibyśmy, żeby wszystkie instytucje, i to też jest zawarte w tej ustawie, publikowały po prostu na bieżąco. Tak, żebyśmy wiedzieli, czy na przykład, prawda, gdzieś jakieś kontrakty nie są przyznawane po znajomości. Osoby skazane, o czym wspomnieliśmy, za korupcję, będą miały zakaz pracy w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych. Dożywotni zakaz, jak pan powiedział. Osoby skazane będą mogły otrzymać również dożywotni zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. Czyli na przykład nie będą mogły, jak rozumiem, startować w przetargach ogłaszanych na przykład przez agencje rządowe, prawda? Tak, tego typu uregulowania fragmentarycznie już istnieją przy zamówieniach publicznych, natomiast my chcemy z tego zrobić zasadę bardziej generalną. A jak to się ma, panie marszałku, państwa propozycje do artykułu 99, bo przecież my mamy sprawę, wydaje się, opisaną w artykule 99 Konstytucji w punkcie 3, co brzmi: wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Czy ten artykuł nie wypełnia nam sprawy? Nie, nie wypełnia, dlatego że w tym momencie pozbawienie praw publicznych jest dopuszczalne na gruncie kodeksu karnego, natomiast nie jest automatyczne, prawda? Czyli możliwości na przykład ubiegania się o bycie parlamentarzystą. Przy czym my to rozciągamy na wszystkie wybory, tak? Czyli również wybory samorządowe. Takich regulacji dotychczas nie ma, no i my się bardzo dziwimy, że tego typu regulacji nie ma, bo wydawałoby się oczywiste. No, ktoś przyjmuje korzyść majątkową, będąc funkcjonariuszem publicznym, taka osoba powinna na zawsze zniknąć z życia publicznego. Co ciekawe, Minął jakiś czas, prawda, i może znowu zajść. Co ciekawe, mamy artykuł o zakazie kandydowania do Parlamentu Krajowego dla osób skazanych z oskarżenia publicznego prawomocnym wyrokiem, ale mam wrażenie, że nie ma nic o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego. Czyli osoba skazana może kandydować do Europarlamentu, czy tak? No tak, na to wygląda, natomiast wie pan, no w ogóle te przepisy w zakresie możliwości kandydowania są dosyć niespójne. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał, tam ostatnio Sejm pracował właśnie nad ustawą, w której to było uregulowane, ale też tylko w zakresie kandydowania na burmistrzów, wójtów, prezydentów. No wydaje się, że tutaj jest potrzebna kompleksowa regulacja, no i my taką w zakresie przynajmniej tych przestępstw korupcyjnych proponujemy. Ciekawe, co na to słuchacze, jak ocenią pomysły, panie marszałku. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15, jest moim gościem. 18 minut po południu, 7 trójek na początku, 22, za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Czy ustawę autorstwa Kukiz 15 należałoby przyjąć? Pani Anno, witam panią, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, proszę pana, podpisuję się obiema rękoma pod tą ustawą. Uważam, że Kukiz zaproponował coś, co właściwie powinno być normą, co powinno być już dawno przyjęte. Także dziwię się, że po prostu nie są te zasady wprowadzane w życie, że w ogóle nie są, nie są stosowane. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o prawo wyborcze, tutaj bym się nad tym zastanowiła. Także mówi pani... można by to, że tak powiem, rozdzielić ewentualnie tutaj tą propozycję. Mówi pani o tym pomyśle dotyczącym biernego prawa wyborczego, tak? I zakazu? Tak. No tak, ale na tle to... innych przepisów jak to by miałoby wyglądać? To znaczy zakaz zasiadania w spółkach Skarbu Państwa, a z drugiej strony możliwość kandydowania w charakterze posła czy senatora. No, widzę w tym pewną niekonsekwencję. To znaczy ja myślałam tutaj akurat o prawie wyborczym w tym sensie, że może źle zrozumiałam, że nie można, że tak powiem, iść do wyboru. A nie. To jest określone przez prawo mianem czynnego prawa wyborczego i to prawo będzie zachowane. Aha. Bierne, czyli ja kandyduję. Tak, no to nie, no to w takim razie nie rozdzielamy to, w takim razie jest razem z tą ustawą. Nie jest, myślę, pani że za. To powinno być razem. Tak, jestem. Pozdrawiam, dziękuję, pan Dawid. Panie Dawidzie, witam, halo. Witam, szanowna trójko, witam serdecznie. Ja już miałem tutaj bardzo długą wypowiedź przygotowaną, bo chwilę czekam, ale ta pani moja przedmówczyni powiedziała tak naprawdę już wszystko. Ja jako obywatel pytam ze zdziwieniem, a to naprawdę jeszcze nie jest tak zasądzone, że nie wolno, naprawdę ciągle jeszcze wolno. Jestem naprawdę w dzikim szoku, że tak to określę, że nie zostało to jeszcze unormowane i że naprawdę osoba wskazana prawomocnym wyrokiem może startować w wyborach i może nami rządzić. I no, naprawdę jestem bardzo zdziwiony. To nie może. Ja przytoczyłem państwu artykuł 99, który opisuje właśnie osobę skazaną z oskarżenia publicznego prawomocnym wyrokiem, która nie może być kandydatem do Sejmu czy też Senatu. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Oboma rękami i nogami podpisuję się pod tym projektem Kukiza, natomiast wiem, że z tego nic nie będzie, bo te grupy zawodowe, politycy, lekarze mają organiczną chęć robienia sobie dobrze. Mhm. I po prostu... Czyli akceptacji wśród innych pana zdaniem ugrupowań nie będzie dla projektu, tak? Podejrzewam, że tak. Ale z punktu widzenia zawodowego nie będzie. No, mamy rok wyborczy, a taka propozycja jest swoistego rodzaju testem. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, już któryś raz ktoś tam rzuca, wie pan, jakieś górnolotne hasło. Jednookręgowe mandaty wyborcze i ileś już było tych zmian w tym prawie, wie pan, i tak dalej, tak i tak znajdują się jak zwykle sędziowie, prokuratorzy i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, ja im wszystkim, wie pan, przesyłam słowa piosenki Kazika, coście uczynili z kurwysyny z tą krainą. Oj, jak brzydko, panie Wiesławie, co ujdzie czasem w piosence, to w naszej audycji nie uchodzi pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam, halo? Witam. Ja mam taką małą wątpliwość z tą ustawą dość radykalnie, postępującą za pierwszym razem już, dlatego że jest ryzyko zawsze jakby zaplanowania tej korupcji udanego człowieka i można niejako człowieka wyłączyć po prostu z działalności politycznej. Niejako uciszyć go. No mieliśmy taki przypadek w Tarnobrzegu. Sprawa została wyjaśniona, ale już nie pozwoliła człowiekowi w ten sposób wyłączonemu właśnie ze służby społeczeństwu startować w wyborach. No i potem to już wszystko się rozłożyło inaczej. Czyli boi się pan, żeby ustawa będzie używana jako broń polityczna. Janusz Jakubów, przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego. Jestem jak najbardziej za przyjęciem takiej ustawy i uważam, że projekt Kukiz 15 jest jeszcze bardzo umiarkowany pod tym względem, bo jest wiele takich zjawisk o charakterze korupcyjnym, które w ogóle nie podlegają penalizacji, jak chociażby nepotyzm, zatrudnianie bliskich krewnych na stanowiskach podległych. Jest to tylko zakazane, natomiast nie wiąże się to z jakąkolwiek sankcją karną. Uważam, że tu również na przykład powinno być penalizowanie. A ponadto zjawiska korupcyjne tak szybko się rozwijają i są już teraz tak różnorodne, że uważam, że powinno się tym zająć w sposób kompleksowy. Chociażby w taki sposób, żeby wyodrębnić w kodeksie karnym kategorię przestępstw o charakterze korupcyjnym, określić przynajmniej na ten okres aktualny, co rozumiemy przez korupcję i spenalizować po prostu te najważniejsze jej objawy. Natomiast to, co przedstawi Kukiz 15, to jest jeszcze bardzo umiarkowana taka zmiana polegająca na tym, żeby osoby, które były winne przestępstw korupcyjnych, były skutecznie odizolowane od życia publicznego. Prawie 25 minut po południu, 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową, tam sonda. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień Paweł dobry. Kurkowski, Gdynia. A ponieważ ta bardzo cenna audycja w programie trzecim Polskiego Radia, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu ogranicza się do stwierdzenia, odpowiadając na pytanie, że tę propozycję ustawy należy przyjąć w całości i to jak najszybciej, gdyż jeżeli nie zlikwidujemy całości korupcji, to jest szansa na radykalne jej zmniejszenie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, pan Mateusz jeszcze z nami. Panie Mateuszu, halo. Dzień dobry, to Dzień Mateusz dobry, Włoszczowy. Witam. Jeszcze raz się dodzwoniłem, bardzo mi miło. Brawa, oklaski, konfetti, to za chwilę. Tak, i jestem za tą ustawą, tylko ona jest troszeczkę za późno wprowadzona, jakieś około 30 lat, bo cała prywatyzacja niestety, no prawie cała, polegała na takich właśnie dziwnych sprawach. I dzięki temu żyjemy w rzeczywistości, w której jak kraść to miliony. Mhm. Niestety taka jest prawda. Jestem za... Pani Anna pisząca, dziękuję, pozdrawiam pana, pisze, karuzele stanowisk ciągle się kręci, ludzie nieuczciwi przenoszą się z funkcji na funkcję. Łapówkarze powinni dostawać wilczy bilet na zajmowanie stanowisk państwowych i samorządowych. 7 trójek na początku, 22. Panie Norbercie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, witam. Ja się jak najbardziej podpisuję pod tym projektem, tylko chciałbym zgłosić jedną poprawkę, jeśli mogę. Aha. Ponieważ projektodawcy nie przewidzieli jednej sytuacji, która miała całkiem niedawno miejsce. Nie wiem, czy pan pamięta i czy słuchacze pamiętają. Chciałbym, żeby w tej ustawie również było zapisane, że w przypadku osób skazanych prawomocnie za przestępstwo korupcyjne prezydent nie ma prawa łaski. Mhm. No, to chyba tak, wydaje mi, bo wydaje mi się, że w ostatnich latach mieliśmy taki przykład, że ktoś miał być skazany, żeby nie mógł pełnić jakiejś tam funkcji, a jednak prezydent go ułaskawił. No i w tym momencie już ta ustawa przestaje mieć rację bytu. Podejrzewam, o którym przypadku pan pewnie myśli, tyle tylko, że jeśli dobrze pamiętam, tam nie mieliśmy do czynienia ze sprawą o korupcję. Pan Bogdan napisał, z korupcją trzeba walczyć jasnym prawem, które nie tworzy możliwości korupcji. Pan Krzysztof jeszcze, pani Krzysztofie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, jak najbardziej podpisuję się pod tym projektem ustawy. Myślę, że czas najwyższy, żeby to wprowadzić. Jestem bardzo ciekawy właśnie reakcji i opozycji, i obecnego rządu, jak to zostanie ocenione. Jeszcze jedna rzecz. Bardzo bym prosił wszystkich, którzy się dodzwaniają, aby nie mówili, że się bardzo cieszą, że się pierwszy raz dodzwonili. I jeszcze jedna rzecz. Naprawdę nie przeklinajmy w ciągu dnia, bo jest to poniżej pewnego poziomu. Dziękuję bardzo. To tak. Ta druga uwaga, myślę, żeby ze wszechmiar słuszna co do pierwszego postulatu, a dlaczego nie, jeżeli ktoś chce wyrazić swoją radość, bardzo proszę. Pani Ireno, witam, halo, dzień dobry. Pani Ireno. Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No powtórzę, że pierwszy raz się dodzwoniłam. I że się bardzo cieszę. I się on, oczywiście, no bardzo się cieszę. Mhm. Również bardzo się cieszę, że omawiana jest ta ustawa, projekt tej ustawy, który już dawno powinien być wprowadzony w ogóle do legislacji, tak? Mhm. Uważam, że troszkę za delikatny jest, ale od czegoś trzeba zacząć. No tak, ale niektórzy słuchacze, zwłaszcza piszący, są sceptyczni. Ktoś przypomina, że istnieje dekalog, obowiązuje od wieków. Mimo tak prostych, łatwych do zrozumienia zasad, ludzie nadal grzeszą. Podobnie będzie i z propozycjami Kukiz 15 dotyczącymi zaostrzenia przepisów. Dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, a kto tego dopilnuje? Zastanawia się słuchacz. Pan Sławomir jeszcze, panie Sławomirze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy nie będzie to zdanie odrębne, ale nigdy nie wyrażę zgody na to, by były wymierzane kary dożywotnie. i to bez względu jakie, łącznie z pozbawieniem wolności, która funkcjonuje. Mhm. To jest sankcja, która jest tak drastyczna, o tak nieprawdopodobnym w swoim wymiarze, że nie wolno jej w ogóle wprowadzać. Podejrzewam, panie Sławomirze, że pan jest prawnikiem. Tak. Na dodatek jeszcze byłem sędzią. Mhm. Na dodatek nie wyrażę nigdy zgody, by projekt wprowadził automatyzm prawny, mhm, jak to jest sugerowane w tej ustawie. Tak. I ostatnia teza. Moim marzeniem jest, o co postuluję w moim środowisku prawniczym od dawna, wprowadzenie sądów sędziów przysięgłych. Bardzo dziękuję. Panie sędzio, ja też miałem, być może pan słyszał, wątpliwość co do orzekania pewnych sankcji, jak to określa na przykład kodeks karny, na zawsze, bo jest to rzeczywiście bardzo dotkliwe raz. Niedopuszczalne w naszym humanitarnym państwie. A właśnie, a co z naprawą winy, co z przedawnieniem, co z zatarciem? Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. 12.30, Szymon Osowski, prawnik, sieć obywatelska Watchdog Polska. Nam jest potrzebna większa transparentność działań władz publicznych i większa ich chęć do działalności jawnej, dlatego że jeżeli byłoby tak, że politycy są poddani maksymalnej zasadzie jawności, to sami siebie będą cenzurować. Nie będzie już jakby tej kwestii korupcyjnej, albo ona będzie bardzo eliminowana. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku, w jakim osoba zostałaby skazana za przestępstwo tak zwane korupcyjne, bym tak powiedział, to w jakim zakresie, przez pewien okres bym powiedział, no bo też jest ważne to, że to nie może być do końca życia, powinna mieć zakaz pełnienia określonych funkcji. W takim zakresie ogólnym bym powiedział. Natomiast nie powinno być tak, że taką osobę się w ogóle eliminuje z życia publicznego, bo to nie miałoby sensu, a po drugie tak naprawdę każda, powiedziałbym kolokwialnie, kara ma od niej skutek taki, że ktoś się poprawi i pod tym względem. Natomiast wydaje mi się, że aktualne przepisy są wystarczające do tego, żeby w jakiś sposób eliminować, czy na przykład na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, osoby, które zostały skazane na przykład prawomocnie za przestępstwa umyślne. Teraz jest projekt nowelizacji, że to nie tylko na nim może być na karę pozbawienia wolności, ale w ogóle. W związku z tym aktualne przepisy w dużym zakresie nam zapewniają to, że takie osoby ewentualnie nie będą pełniły funkcji publicznych, albo będą w jakiś inny sposób napiętnowane. To już 12.31. Moim gościem jest pan Jan Król, członek Rady Głównej BCC. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Czy potrzebujemy pana zdaniem specjalnej ustawy antykorupcyjnej, jak to określa Kukiz 15, która zgodnie z założeniami ma eliminować z życia publicznego osoby skazane za przestępstwa korupcyjne? W moim przekonaniu mamy wystarczającą ustawodawstwo oraz instytucje do tego powołane, aby z korupcją skutecznie walczyć. Jest problem tylko jakości pracy tych instytucji, które są do tego powołane i absolutnie nie może być sytuacji, kiedy walka z korupcją jest politycznie wykorzystywana w bieżącej grze politycznej. Mnie się wydaje, że ten projekt ma taki już wyborczy bardziej charakter, ponieważ tam się pojawiły zakazy dożywotnie, nie wiem, no tak, pełnienia pewnych funkcji, tak, zakaz pracy, no w ogóle rzeczy, które powinny być na ogólnych zasadach regulowane, bo nie można korupcji traktować jako gorszego przestępstwa od zabójstwa na przykład. Na przykład, a te sankcje, na co zwracają uwagę także dzwoniący dzisiaj do mnie do audycji prawnicy, są no, być może ponad miarę, być może zbyt ostre, bo na przykład osoby skazane... Pierwsze trzeba przeanalizować stan prawny istniejący. W moim przekonaniu jest on wystarczający w zasadzie, jeżeli chodzi o walkę z korupcją i to spowodowało, że Polska nie jest odbierana jako kraj skorumpowany. A korupcja, tak jak każde przestępstwo, była, jest i będzie. Rzecz polega na tym, żeby było jej coraz mniej. Na tym polega problem. Jest to prawda, bo wskaźniki dotyczące na przykład korupcji, a skala jest badana również i u nas w innych krajach podobnie, ta skala u nas zmniejsza się z roku na rok. No, o to chodzi i to jest bardzo dobra tendencja i instytucje do tego powołane, do walki z korupcją, są w moim przekonaniu w nadmiarze aż. Mają uprawnienia. Mówi pan o rozlicznych naszych służbach, prawda? No, rozlicznych służbach, bo to są, proszę pana, nie tylko urzędy skarbowe, izby skarbowe, to nie jest tylko, to nie jest CBA, ale to są urzędy celne. No jest tego i bardzo dużo. Poza tym obywatele są czujni i jednak element, nie wiem, donosu, mówiąc delikatnie, funkcjonuje. bo rzeczywiście korupcja jest rakiem na zdrowym ciele, tak, organizmu państwa i społeczeństwa. Tak przy okazji, bo ciągle to powtarzam, ale bez skutku od lat, może i dobrze, że ta instytucja donosu funkcjonuje. Moim zdaniem gorzej, że funkcjonuje w najlepsze instytucja donosu anonimowego. I tu bym, przyznam, dyskutował. A nie, no to ja za anonimowym donosem nie opowiadam się, bo trzeba mieć odwagę cywilną, aby ujawnić. A jasna sprawa, też tak uważam. A jednak takie donosy anonimowe są w urzędach skarbowych honorowane. Ale jeżeli rzeczywiście donosy powtarzają się, a jednocześnie pewne działania operacyjne potrafią, ja nie mówię o prowokacjach, natomiast działania operacyjne potwierdzą korupcję w danym środowisku, urzędzie czy danego konkretnego człowieka, no to trzeba oczywiście z tym walczyć bardzo konsekwentnie. I również te przedłużające się procesy związane z podejrzeniami korupcyjnymi są, to jest też zmora, bo gdyby szybciej postępowania sądowe i prokuratorskie miały miejsce, jeżeli chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego, to też, że tak powiem, byłoby transparentniej i jeszcze skuteczniej można by było walczyć z korupcją. Ale wśród tych propozycji ugrupowania Kukiz 15 są i inne wątki. Będzie zakaz na przykład pracy dla posłów, senatorów w spółkach Skarbu Państwa także przez rok po wygaśnięciu mandatu. Zastanawiam się nad intencjami pomysłodawcy, no bo jakie zjawisko chcemy eliminować? Nie, no to są bardzo populistyczne pomysły, proszę pana, no to jest tak, by zakazać komukolwiek prawa. Jeżeli ktoś jest kompetentny, jeżeli ktoś, to jest problem właśnie, że tak zwanych swoich się usadawia na stanowiskach w tychże spółkach Skarbu Państwa. Natomiast jeżeli ktoś ma kompetencje, jeżeli ktoś się wykazał efektywną działalnością, również polityczną, to ja nie wiem skąd ta niechęć do zatrudniania polityków. To jest jak gdyby skazywanie ludzi, którzy chcą, zajmują się działalnością polityczną na bezrobocie. No przepraszam bardzo. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jeden element tak zwanej korupcji politycznej, który bardzo często ma miejsce. Mianowicie są sytuacje, które znam, no chociażby sprawa dotyczy ustawy swego czasu o CBA przygotowywanej przez pana Mariusza Kamińskiego, że ktoś prowadzi ustawę pod siebie, bo wie, że będzie jej beneficjentem w sensie zajmowanego stanowiska. No i czerpania oczywiście korzyści z tego powodu, no bo ma się pracę, zatrudnienie i tak dalej. Tu są, że tak powiem, obszary, które ja bym, na które zwróciłbym uwagę, bardzo niebezpieczne i bardzo niedobre z punktu widzenia jakości stanowionego prawa, bo jeżeli sprawa lobbingu jest jakoś uregulowana, to poseł prowadzący pod siebie, powtarzam, dla siebie, bo wie, że będzie, wiele jest takich przypadków, zajmował stanowisko na przykład, tak? No to przepraszam bardzo, że będzie szefem danej instytucji, którą ustawowo tworzy. To są rzeczy, które w moim przekonaniu są bardzo niedobre, bardzo niebezpieczne, zarówno jeżeli chodzi o jakość stanowionego prawa, ponieważ traci się taką perspektywę obiektywizmu i rzeczywiście służby prawa w interesie państwa i społeczeństwa, a pojawia się partykularny interes, czy indywidualny, czy partyjny. Ilekroć, przyznam, rozmawiam ze słuchaczami o korupcji, tylekroć myślę o tym, co, od czego na przykład należałoby zacząć. Może tę batalię o przejrzystość życia publicznego należałoby zacząć od likwidacji, gdzie się tylko da, tak zwanej uznaniowości, bo to w dużym stopniu tworzy korupcję. Chodzi mi na przykład o przepisy, które określają, że urzędnik coś może. Na przykład urzędnik w skarbówce może rozłożyć na raty zobowiązanie, albo nawet umorzyć. Urzędnik ZUS-u może rozłożyć na raty zaległości składkowe, ale nie musi. No, zamienić może może, na musi. Jeśli spełniam określone wymagania, no chyba to jest takie bardzo proste. Szczególnie w obszarze związanym z budownictwem, z inwestycjami. Ta uznaniowość tworzy pole do korupcji. No to, co do ale tego dobrze, nie mam żadnych wątpliwości. Pan był przecież wieloletnim parlamentarzystą. Dlaczego rozmawiamy o takich sprawach od lat? Wydaje się to banalnie proste. Za moich czasów, to były lata, proszę pana, 89-2001, eliminowaliśmy te wszystkie przypadki uznaniowości tam, gdzie się to dało. Natomiast w następnej fazie politycznej ewolucji naszego kraju to się znowu rozmnożyła ta uznaniowość. I to jest bardzo niebezpieczny i bardzo zły przejaw związany z funkcjonowaniem administracji publicznej. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Jan Król, członek Rady Głównej BCC, jest naszym gościem. A 21 minut pozostało do 13. Czy ustawę autorstwa Kukiz 15 należałoby przyjąć? Pani Izabelo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No słucham tych wypowiedzi. Jako prawnicy no bardzo pięknie mówią, tylko że korupcja szerząca się na dole jest tak ogromna, że nie wiem, czy donosicielstwo jest najlepszym rozwiązaniem na tę korupcję. Jeżeli pan przedmówca wspomniał na temat budownictwa, wprowadzenie zasady najtańszy wygrywa powoduje korupcję, dlatego że on nie daje żadnych gwarancji tego, że praca będzie wykonana dokładnie, tylko robi się aneksy. A więc jest to już rodzaj korupcji na samym dole. I jeżeli nie zaczniemy wyplenić tego, co przyszło prawdopodobnie od nas z carskiej Rosji, bo tam korupcja się szerzyła i zostało to nam po zaborach. Przed wojną była ustawa, że urzędnik, który brał łapówki, był pozbawiany właściwie godności obywatelskiej. W tej chwili nie ma czegoś takiego jak godność. Wszyscy biorą i nastawiają kieszenie najdalej jak mogą, żeby tylko nachapać się najwięcej. A im wyżej, tym niestety to jest gorzej. Dlatego jeżeli nie zrobimy z tym porządek od razu, to niestety zginęliśmy. Co na to pan Józef? Pan Józefie, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam. Witam pana. Proszę pana, ja mam takie kontrowersyjne rozwiązanie, panie Kubo. Pan dobrze zna historię. W czasach średniowiecza obcinano ręce w niektórych krajach skandynawskich. Pani kraje skandynawskie są poradziły z tym. Mało kto kradnie, tylko obcy tam źle robią, prawda? No, może ten stan rzeczywiście był imponujący, tyle tylko, że w przypadku państw skandynawskich mam wrażenie, że należy już do przeszłości. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam, halo. Od razu mam prośbę, panie Andrzeju, o ściszenie troszkę radia. Słucham pana. To może pan Ryszard, pan Andrzej za chwilę. Panie Ryszardzie, słyszymy się? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja nie pierwszy raz, ale daleko mi do lidera pana Guskowskiego. Ja odnoszę wrażenie, że Kukiz 15 chce tylko zaistnieć. 3,5 roku nic nie ogłaszali, nagle pół roku przed wyborami. Patrzcie, jacy jesteśmy i pokazujemy i otwieramy tak naprawdę już otwarte drzwi. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Bartłomiej Michałowski, prezes Stowarzyszenia Normalne Państwo. Wydaje mi się, że to jest nadregulacja, bowiem jeżeli ktoś ma jakiś wyrok sądowy, wyrok sądowy przeważnie obejmuje też pozbawienie jakiejś funkcji publicznej na jakiś okres czasu, więc ja już bym to zostawił jakby sędziom, bo to też mogą być różne przewinienia, a to jest jakby kolejna ustawa, których w Polsce i tak jest bardzo dużo. Egzekwujmy i realizujmy te prawo, które już jest, nie wymyślajmy nowego. Panie Jerzy, witam, dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry. Słyszymy się, słucham pana. Chciałem wypowiedzieć o źródłach korupcji. Wydaje mi się, że mówimy ciągle o mniej ważnych przyczynach korupcji, a jedną z najpoważniejszych w naszym systemie politycznym jest fakt, że osoba może spełniać funkcję wykonawczą i ustawodawczą. I co jest nagminnie zresztą stosowane. to posłowie są ministrami i różnymi innymi publicznymi przedstawicielami i spółek, innych rzeczy. Czyli reprezentują władzę wykonawczą, jednocześnie stanowiąc prawo. To słuszna uwaga. Ktoś napisał i zastanawia się, ustawa dożywotnio eliminująca to może od razu kara śmierci. Przypomnę przypadek pana Tomasza Komendy. Pan Sławomir, panie Sławomirze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, są takie czynniki, które bardziej skutecznie pozwalają zwalczać korupcję. Pierwszym z nich jest oddanie obywatelom ich praw, a nie tak jak jest w tej chwili, że prawa są przyznawane urzędnikom i to urzędnicy decydują o tym, jakie prawa mają obywatele, a obywatel może się tylko zwrócić do urzędnika z prośbą o interpretację przepisu i wydanie decyzji. Mhm. Drugim to jest możliwość zaskarżania przez obywateli czynności urzędniczych do sądu i uzyskiwanie odszkodowań od urzędników za ich decyzje. Mhm. Trzecim jest możliwość prowokacji ze strony obywatela. Jeżeli obywatel widzi, że urzędnik działa źle i przeprowadzi skuteczną prowokację i ją zarejestruje i zaniesie tą sprawę do organów ścigania, to w tym momencie urzędnik może być ścigany. Mamy, panie Sławomirze, jak pan... będą skutecznie ścigały. Jak pan pamięta, mamy ustawę o odpowiedzialności urzędniczej, ale chyba się słabo przyjęła, bo do tej pory bodajże na podstawie z mocy tej ustawy ukarano jednego urzędnika. 7 trójek na początku 22. Pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mam taką uwagę. Propozycja panów partii Kukiza jest niekonsekwentna. Dlaczego traktować korupcję w urzędach, w instytucjach publicznych inaczej niż korupcję w firmach prywatnych? To jedno. Drugie, dlaczego traktować korupcję, przestępstwo korupcji inaczej niż inne przestępstwa? Jeżeli partia ta byłaby konsekwentna, to powinna być taka propozycja. Jeżeli ktokolwiek popełnił jakiekolwiek przestępstwo, to jest dożywotnio pozbawiony możliwości zawierania jakichkolwiek umów. To oczywiście żart, ale skończmy wreszcie z usiłowaniem ścigania skuteczniejszego przestępstw przez podnoszenie kar. No. Jak wszyscy wiedzą, kary są skuteczne wtedy, kiedy są nieuchronne. I zajmijmy się tym, żeby korupcja była lepiej wykrywana, a nie surowiej karana. Ona jest i tak surowo karana. To a propos warunków, bo ja mam wrażenie, że samo państwo tworzy taką atmosferę, może nie atmosferę, ale okazję do korupcji. A propos tego, pan Roman napisał, korupcji nie należy zwalczać poprzez walkę z nią, ale poprzez takie stanowienie prawa, aby korupcja miała jak najmniejszą rację bytu. Za komuny, jak pamiętamy, korupcja kwitła nawet w sklepach. Czy zniknęła dlatego, że skutecznie ją zwalczano? Nie. Zniknęła, ponieważ straciła sens. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Tomasz ze Szczecina. Witam. Ja jestem za tym projektem, jednakże nie zgodzę się tutaj ze słowami pana eksperta, pana Jana bodaj, który porównał tą propozycję do kary śmierci, że za karę śmierci jest dożywocie. Tutaj nie mówimy na razie o więzieniu, tylko mówimy o dożywotnim zakazie możliwości kandydowania, więc to jest coś innego. Więc taki polityk musiałby mieć na uwadze, że popełniając przestępstwo łapówki, brania łapówki, nie będzie mógł zasiadać ani w parlamencie, ani na stołkach państwowych, więc to jest troszeczkę coś innego. A druga sprawa, tak troszeczkę żartem mówiąc, to boję się, żebyśmy musieli prawie cały parlament wymienić, jeżeli to by wyszło. Pani Marta napisała i przypomina, i słusznie, że w sektorze publicznym na każde stanowisko wymagane jest przecież przedłożenie zaświadczenia o karalności. I jak ktoś jest skazany za korupcję, to po prostu pracy nie dostanie. Panie Ryszardzie, witam. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej, dozwoniłem się nie pierwszy raz. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobra ustawa, w końcu musi być jakiś bat, a nie ma się co rozczulać nad tym, że ktoś zostanie pozbawiony dożywotnie. Przecież to nie jest kara śmierci, jeżeli się idzie do życia publicznego, chyba wie, co taki człowiek co powinien robić. I to powinno być zagrożone jakąś sankcją i może rzeczywiście taka specustawa czy coś takiego by wpłynęła bardziej otrzeźwiająco dla tych, którzy garną się do polityki. Nieważne, czy to jest samorząd, czy to jest parlament. Sejm, Senat. Mm. Parlament, tak. 12 minut do 13. Pozdrawiam pana, pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dla mnie, o ile jestem przeciwny ludziom o takich charakterach, które są podatne na korupcję, to powiem, totalny populizm, znowu dla ludzi naiwnych przed wyborami. O ile Kukiza lubię jako muzyka, to niestety jako polityka to troszeczkę kiepsko. Natomiast bądźmy realistami, przecież to jest świetna metoda na utrącanie swojego przeciwnika politycznego, zorganizowanie w XXI wieku prowokacji, zrobienie nawet sfałszowanie materiału, że ktoś chciał się dopuścić korupcji, jest tak proste technologicznie, że przecież w ten sposób będzie można urąbać każdego, kto jest moim wrogiem. Teoretycznie, tak, panie Tomaszu, jest to proste bez względu na to, czy ta ustawa proponowana przez Kukiz 15 istnieje, czy też nie. Tak, natomiast no dzisiaj tworzenie kolejnych zapisów prawnych jest kretynizmem, natomiast ja bym prosił, żeby pan powtórzył jeszcze raz to, co na początku pan mówił, że już są przepisy, które to regulują, więc jeżeli są przepisy, które regulują, a my chcemy tworzyć tylko po to, żeby pod publiczkę mieć głosy wyborcze, kolejne przepisy, które są masłem maślanym, to jest to po prostu dla mnie totalny populizm i naprawdę jestem zdegustowany. Co na to pan Wojciech? Panie Wojciechu, jeszcze pan krótko, proszę, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Myślę, że problem z korupcją u nas w Polsce nie zniknie nigdy, zwłaszcza, że w niektórych sektorach została ona już prawnie jakby zalegalizowana, między innymi w służbie zdrowia. Kobieta, na przykład moja żona, chodząc do ginekologa na prywatne wizyty, w szpitalu jest obsługiwana później dużo lepiej, jaskra operowana jest dużo szybciej. Jeżeli generalnie mamy już w Polsce korupcję, która jest oficjalna i legalna. 10 minut do 13. Grażyna Kopińska, ekspert Forum Idei w Fundacji imienia Stefana Batorego. Cały problem polega na tym, że szczegółów tej ustawy jeszcze nie znamy. Znamy ją wyłącznie z doniesień medialnych. No niemniej to, co się przebija, to informacja tego typu, że ktoś, kto zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo korupcyjne, nie może dożywotnio pełnić funkcji publicznych. No i to jest bardzo takie chwytliwe hasło, które prawdopodobnie wielu wyborcom się spodoba. Tyle tylko, że no, ono jest troszkę nie biorące pod uwagę tego, co już w tej chwili mamy w naszym ustawodawstwie. W kodeksie wyborczym mamy napisane, że osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, czyli w to wchodzą wszystkie przestępstwa korupcyjne, nie mają prawa wybieralności. Jednym słowem, nie może być wybrana żadna osoba, która została skazana za przestępstwa oskarżenia publicznego. Dodatkowo jeszcze bardzo często się zdarza, że ktoś, kto otrzymuje wyrok w sprawach korupcyjnych, dodatkowo dostaje zakaz pełnienia funkcji publicznych. Więc już w tej chwili w polskim prawie mamy całą masę zabezpieczeń przed wyborem czy podjęciem funkcji publicznej przez osoby, które zostały skazane za korupcję. 9 minut do 13. Raz jeszcze wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Witam pana. Dzień dobry. Słyszymy się. I pan Jan Król, członek Rady Głównej BCC. Witamy również. Dzień dobry. Nie mogę państwu podać wyniku naszej sondy, bo system nam się czasowo zawiesił. Mam nadzieję, że to się zmieni. A no właśnie, by na początek pan marszałek Stanisław Tyszka, sporo tych argumentów tego typu i od słuchaczy, od zaproszonych ekspertów, że oto mamy stosowne regulacje, wystarczy z tego korzystać. Słuchacze na przykład wskazywali na wymóg w wielu instytucjach, w wielu zakładach pracy, wymóg składania zaświadczenia o niekaralności. To wszystko nie wystarczy? Może ustawa jest po prostu nam niepotrzebna? Ja bym się na początku odniósł może do tych słów pani z Fundacji Batorego. Ja, Grażyna Kopińska, tak. Ja panią Grażynę Kopińską zapraszam serdecznie na moją stronę na Facebooku albo na stronę stanisławtyszka.pl. Tam ten projekt jest publicznie od wczoraj dostępny. Mhm. Także można go przeczytać. My nie kwestionujemy tego, że istnieje szereg regulacji fragmentarycznych, a teraz myślimy to uporządkować i zaproponować kompleksowe rozwiązania. Tutaj słyszałem któregoś słuchaczy, który no, zarzucał nam populizm. Moim zdaniem sobie nie ma nic populistycznego. No, to jest rozwiązanie, które nas gdzieś tam wprowadza na wyższy szczebel cywilizacyjny, ale taki, na którym już kiedyś byliśmy, bo jak powtarzam, w II Rzeczypospolitej te uregulowania dotyczące osób, które zostały skazane za przestępstwa korupcyjne, były znacznie surowsze. Jan Król, przyznam, że nie słyszałem, aby skazani za korupcję masowo kandydowali do parlamentu. No bo nie ma takich przypadków, to po pierwsze. Po drugie, element populizmu pojawia się w uzasadnieniu tej ustawy, bardzo niebezpiecznym. Nie wiem, na ile on jest na piśmie sformułowany, na ile tylko pada ustnie. Mianowicie panowie z Kukiz 15 stawiają w sposób następujący sprawę. Jeżeli kto z posłów nie podpisze się pod tym projektem, to znaczy, że jest za korupcją. Jest przeciw transparentności. Bardzo jest to niebezpieczny i niedobry sposób stanowienia i uzasadniania prawa, które chce się wprowadzić. Ponieważ jest to element szantażu. Ponieważ ustawia się wtedy wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z propozycjami rozwiązań, jako tych, którzy popierają korupcję. To jest w ogóle absurdem. No tak, ale to nie pierwszy pomysł tego typu na prowadzenie polityki. To raczej normalne. Po trzecie, znaczy sam pan marszałek Tyszka powiedział, że są regulacje dotyczące zwalczania korupcji, ale oni by chcieli całościowo sprawę ująć. Ale to całościowo kodeks karny te rzeczy reguluje i panowie też fragmentarycznie wnoszą poprawki do kodeksu karnego, więc to będzie kolejna fragmentaryczna ustawa, która sprawy korupcji ma podejmować. Natomiast jeżeli chodzi o walkę z korupcją, znaczy fundamentem dla społeczeństw nieskorumpowanych jest przede wszystkim moralność. Są pewne zasady, które funkcjonowania społeczeństwa. Po drugie, regulacje prawne. Ja tutaj uważam, na ile znam te regulacje, o czym była też mowa w audycji, one są wystarczające. I również oprzyrządowanie instytucjonalne, to znaczy chodzi mi o instytucje powołane do walki z korupcją. Uważam, że ich jest aż nadmiar, ale jeżeli są, to niech pełnią swoją powinność. A najważniejsze jest, że jednak potwierdzają to wszystkie statystyki, korupcja w Polsce ma tendencję malejącą. I to jest pozytywne, najbardziej pozytywne zjawisko pokazujące, że te istniejące regulacje oraz instytucje do tego powołane, no w jakim zakresie pełnią swoją rolę. Minuta nam pozostała. Raz jeszcze wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Bardzo proszę. Nam zależy na jak najbardziej konsensualnym sposobie stanowienia prawa. Zachęcamy wszystkich posłów, żeby podpisali się pod tym projektem i żebyśmy później razem, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, głosowali nad tym w komisjach sejmowych. No także tutaj robienie nam z tego zarzutu, że po prostu chcemy wszystkich wciągnąć do pracy nad tym, żeby polskie prawo lepiej działało, jest chybione. Prawo działa źle, dlatego że po prostu te środki, nawet jeżeli fragmentarycznie one istnieją, te środki karne w kodeksie karnym, to po prostu sądy z nich nie korzystają, tak? I to nie chodzi tylko o wyłączenie z możliwości kandydowania, ale może nawet bardziej istotne jest zakazanie osobom skazanym za przestępstwa korupcyjne zasiadania w spółkach Skarbu Państwa i spółkach samorządowych, bo tam są dużo, dużo większe zgoda, pieniądze. Zgoda, ale wątpliwości... Ja się nie zgadzam, żeby osoby skazane po prostu mogły w takich spółkach, które są własnością, czy współwłasnością państwa, mogły zarządzać tym. Zgoda, ale są takie przypadki w ogóle. No ja z nim spotkałem się. Rada nadzorcza i właściciel podejmuje decyzję, czy osobę skazaną prawomocnym wyrokiem zatrudnić. Oczywiście trzeba rozróżnić skazanie i wyrok od zatarcia wyroku, no bo jednak dożywotni zakaz również zasiadania we władzach. Jest sprzeczność z tą zasadą prawną. W ostatnim tygodniu mieliśmy zarówno w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, w środowisku Platformy Obywatelskiej podejrzenia o działalność korupcyjną. Także naprawdę takich przypadków jest bardzo dużo. No poczekamy. Panowie, musimy niestety dzisiaj kończyć. Pan marszałek Stanisław Tyszka, Jan Król, BCC, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Miłego popołudnia, miłego dnia Państwu również. Spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością.